baby, give me love in the girl. Thoda sa mujhse love le le aao. Give me love and give me more. Thoda sa mujhse love le bhi aao. My love will give you down, and I'm feeling low again and again and again. What's danger? What danger? What danger? Take me down, down, down. What danger? What danger? What danger? Take me down, down. दिखा दे मुझे लव करके ओ बेबी बाहों में भर के ओ जो भी सोचा सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके ना ना ना ना ना ना इशक नहीं बोलना इशक बोलना इशक मेरा तू इशक मेरा इशक जैसे देसी बोल दे तू इशक मेरा तू इशक मेरा तू ही मेरी दादू बारा जा तू इशक मेरा तू इशक मेरा सोया हूँ मैं जिस बाजार इसक मेरा तू इसक मेरा सोया हुआ जिस्म जगा सर्दी में गर्मी है पूरी बेशर्मी है जन्म जायज जो हमने वो गलती की है सर्दी में गर्मी है पूरी बेशर्मी है जन्म जायज जो हमने वो गलती की है प्लीज दिखा दे तू गजब करके लबों के पास लब करके सोचा है जो भी सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके